bună dimineața! Vreme închisă și va deveni rece în majoritatea zonelor, mai ninge în prima parte a zilei în Moldova, în nord-estul Munteniei, iar vântul va continua să bată cu putere, cu rafale de 55-65 de kilometri pe oră, viscolind zăpada, ninsori locale se anunță și în Transilvania și la munte și izolat în Muntenia, Oltenia și sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade, trecător va mai ninge slab în capitală, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad. Jurnalul de dimineață, Europa FM. Ceremonie oficială de preluare de către România a președinției Uniunii Europene aseară la Ateneul Român. Discursul care a impresionat a fost alocuțiunea rostită integral în limba română de președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk. Și aș vrea să fac un apel la toți românii să apere în România și în Europa fundamentele civilizației noastre politice, cu aceeași hotărâre cu care Helmut Ducadam a apărat acele patru penalciuri la rând. Președintele Comisiei Europene a punctat în discursul său faptul că România trebuie să facă parte din spațiul Schengen. România are locul ei în centrul Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este completă fără România. Pe de altă parte, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a profitat de discursul său pentru a relua subiectul abuzurilor comise, spune el, de procurori și judecători în ultimii ani. Some institutions and decision makers are still holding on to the unchecked power. Câteva instituții păstrează metode trecute, își păstrează obiceiurile. Și în timpul ceremoniei oficiale, câteva sute de bucureșteni au participat la un meeting de susținere a valorilor europene. Am făcut și vreau să fac o alegere și pentru acest popor care nu este tocmai fericit al nostru, în sensul în care să ne îndreptăm spre vest și nu spre mizeria rusească. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ninsorile abundente din noaptea care a trecut au afectat mai ales zona Moldovei, unde 7 județe se află sub avertizare de viscol până astăzi la ora 12. Două drumuri naționale din județul Vrancea sunt închise la această oră. În județul Harghita, un autocar cu 40 de persoane a rămas blocat în zona localității Lacul Roșu din cauza drumurilor înzăpezite. În București a nins toată noaptea și sunt zone unde nu s-a intervenit pentru dezăpezire. Iulian Ochi relatează. Ninsorile abundente și viscolul din ultimele ore au dus la închiderea în județul Vrancea drumurilor DN23B între Măicănești și Codrești și DN2N între Bogza și Dumbrăveni. Sunt închise sectoare de drum sau sunt restricții de tonaj și pe mai multe drumuri naționale din județele Bacău și Buzău. Vrancea, Bacău și Buzău se numără de altfel printre cele 7 județe aflate până la prânz sub avertizare cod galben de viscol. Meteorologii au emis atenționare și pentru județele Galați, Vaslui, Neamț și Iași. Mihai Timu, meteorolog ANM. În aceste județe vor fi ninsori ce vor depune strat nou de zăpadă consistent, iar vântul se va intensifica temporar cu rafale de 60 până la 65 de kilometri la oră, viscolind sau spulberând zăpada, în plus determinând și scăderea vizibilității. În județul Harghita, din cauza drumurilor înzepezite, un autocar cu 40 de persoane a rămas blocat pe DN12C pe raza localității Lacul Roșu. Nu sunt probleme cu persoanele din autocar, a transmis ISU Harghita. De asemenea, și alte drumuri din Harghita sunt înzăpezite, iar accesul pe ele nu este posibil. Nu scăpăm de ninsori până la prânz. Ninsorile au cuprins sudul, estul și centrul țării. În București a nins toată noaptea, iar multe dintre străzile secundare sunt acoperite de zăpadă. Ceremonie oficială de preluare de către România a președinției Uniunii Europene aseară la Ateneul Român, în alocuțiunea rostită integral în limba română spre încântarea audienței. Președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, s-a declarat convins că mandatul României la fel va fi la fel de energic precum rapsodia lui George Enescu. România are puterea de a fascina și de a încânta. În familia mea, prima mașină a fost Dacia 1300 a socrului meu. Întâmplarea face că astăzi socrul fiului meu conduce și el Dacia Duster. Totuși, mai mult decât mașinile românești, mă fascinează intelectualii și sportivii români. Episodul care mi s-a întipărit cel mai bine în memorie a fost finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal de la Sevilla. Și aș vrea să fac un apel la toți românii să apere în România și în Europa fundamentele civilizației noastre politice. Libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața publică, statul de drept și Constituția. Să le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmut Ducadam a apărat acele patru penalciuri la rând. Atunci și mie mi s-a părut imposibil. Dar el a reușit și voi veți reuși. Vă asigur de tot sprijinul meu. În discursul său, oficialul european a citat din Nichita Stănescu, Mircea Eliade și Andrei Pleșu. Veți fi gazdele europei și sunt convins că veți acționa în spiritul proverbului. Omul sfințește locul. Nu uitați că provocări vor exista întotdeauna și că uneori, după cum spunea Mircea Eliade, lumina nu vine din lumine, ci din întuneric. Și amintiți-vă și de aceste vorbe ale lui Andrei Pleșu. Toate obstacolele ne par viduri. Problema e să le tratăm drept onglizi sau ferestre. Și Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a spus câteva cuvinte în limba română, a făcut apel către statele membre ale Uniunii Europene care blochează aderarea României la spațiul Schengen să-și modifice poziția. Antonio Tajani speră ca primirea în spațiul de liberă circulație să se întâmple în timpul celor 6 luni de președinție română. Bună seara, România, la mulți ani, cele mai bune urări pentru noul an. Unde unul nu e putere, unde sunt doi, puterea crește. Alors, faisons-le. La rândul său, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că rămâne fidel credinței că România trebuie să facă parte din spațiul Schengen. De asemenea, președintele Comisiei Europene a mărturisit că se bazează pe energia și unitatea națiunii române în ceea ce privește președinția Consiliului Uniunii Europene. România are locul ei în centrul Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este completă fără România. Locul natural al României este și în centrul zonei Schengen. Pledam în 2014 că România trebuie să facă parte din Schengen. Rămân fidel acestei promisiuni. România trebuie să facă parte din zona Schengen. Comisia Europeană este prietena României în ciuda îndoielii pe care au manifestat-o câțiva oficiali români. Ne vom asigura că prima președinție română la Consiliul Uniunii va fi un moment important în istoria țării voastre și un moment important al istoriei Uniunii Europene. Președintele Klaus Iohannis consideră că primul semestru al acestui an va fi definitoriu pentru dinamica viitoarei Uniunii Europene. Printre problemele care își caută rezolvare sunt migrația și Brexitul. La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România preia un rol de prim plan la nivel european. Primul semestru al anului 2019 va fi definitoriu pentru dinamica viitoare a Uniunii Europene. Uniunea se confruntă în prezent cu diverse provocări, atât interne cât și externe, precum procesul de retragere a Marii Britanii din Uniune, migrația și securitatea în vecinătatea sa imediată și dincolo de continentul european. Noi credem astăzi, mai mult ca oricând, că Uniunea Europeană este în mod incontestabil un proiect de succes, un proiect puternic și un proiect viabil. În următoarele 6 luni vor avea loc momente marcante pentru evoluția blocului comunitar, a subliniat șeful statului. Mai multă unitate și coeziune. Aceasta este calea pe care o propunem pentru următoarele 6 luni și pe care va trebui să o urmărim cu toții cu consecvență. Avem o serie de dosare importante pe agenda europeană, precum negocierile privind viitorul cadru financiar multianual post-2020, iar contextul președinției României va fi marcat de alegerile pentru viitorul Parlament European. Pe acest fond va trebui să demonstrăm că prin unitate și consens putem defini o nouă pagină a proiectului nostru comun. Ne propunem să reușim împreună, pe parcursul acestor luni, să consolidăm unitatea și coeziunea într-un moment cu teste și mize importante pentru Uniunea noastră europeană a tuturor. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut oficialilor europeni să aibă încredere în capacitatea României de a duce la îndeplinire cu demnitate mandatul la cârma Uniunii Europene. Îndrăzniți să credeți în România. Îndrăzniți să credeți în capacitatea României de a conduce cu cinste și onoare Consiliul Uniunii Europene. Astăzi, mai mult ca niciodată, putem demonstra că poporul român este un popor cu adevărat european, atașat de valorile și aspirațiile din spațiul comunitar. Și vreau să le spun partenerilor noștri europeni că românii au fost, sunt și vor rămâne un popor pro-european. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a profitat de discursul său pentru a relua subiectul abuzurilor comise, spune el, de procurori și judecători în ultimii ani. Some institutions and decision makers are still holding on to the unchecked power. Câteva instituții păstrează metode trecute, își păstrează obiceiurile. De aceea noi vom arăta și mai mult care sunt aspectele care deranjează și care sunt instituțiile care s-au transformat în spiritul european. Aceste clarificări trebuie lămurite și cu oficialii europeni, statele membre, pentru a îndepărta aceste neînțelegeri asupra vieții sociale din România. Le cer tuturor partidelor să țină cont și să fie atente la ce au spus fondatorii UE acum 7 decenii. Să fim o reuniune a statelor care trebuie să fie o comunitate a guvernelor, societăților bazate pe solidaritate, încredere și respect reciproc. În lipsa lui Liviu Dragnea, aflat în vacanță, Camera Deputaților a fost reprezentată de vicepreședintele Florin Iordache, artizanul controversatei Ordonanță 13, prin care actuala putere a încercat dezincriminarea unor fapte penale la 2 ani de la acel moment, care a generat ample proteste de stradă și l-a forțat să demisioneze de la conducerea Ministerului Justiției. Florin Iordache a susținut aseară că majoritatea parlamentară va susține guvernul în toate acțiunile sale la președinția Consiliului Uniunii Europene. Majoritatea parlamentară va sprijini guvernul în toate acțiunile sale pentru a-și îndeplini cu cinste și demnitate mandatul pe care îl va avea în următoarele 6 luni la președinția Consiliului Uniunii Europene. În ciuda tuturor comentariilor politice care trebuie privite în cheia anului electoral în care ne aflăm, vreau să vă asigur de deschiderea totală pro-europeană. A fost decizia suverană a poporului român de a parcurge drumul european și de a ajunge astăzi aici, în cea mai onorantă postură de a conduce Consiliul Uniunii Europene. Vrem să fim europeni și ne dorim în egală măsură să fim tratați pe deplin ca cetățeni europeni. Românii au în continuare cea mai mare încredere în instituțiile europene. Câteva sute de bucureșteni au înfruntat ninsoarea și frigul și au răspuns aseară apelului pentru un meeting de susținere a valorilor europene în fața Ateneului Român, care a găzduit ceremonia festivă de preluare a președinției semestriale a Uniunii Europene. Peste 500 de persoane s-au adunat la o manifestație sub devizele "Avem nevoie de Uniunea Europeană și vrem Europa, nu dictatura". Participanții și-au dorit să fie văzuți de oficialii europeni veniți la București, ca aceștia să înțeleagă că, în ciuda politicilor actualei guvernări, românii sunt cetățeni europeni care cred în valorile care stau la baza Uniunii. De altfel, pe traseul liderilor europeni spre Ateneul Român s-au aflat mai mulți manifestanți cu pancarde având mesaje anticorupție. De exemplu, pe una dintre ele scria că 91% dintre români se opun amnistiei și grațierii corupțiile. Organizațiile Rezistența Corupția Ucide și Inițiativa Românie au fost cele care au chemat oamenii la manifestație. Iată ce mesaje au avut pentru liderii europeni aflați la București. Despre România, ce trebuie să înțeleagă? Avem nevoie de ajutorul lor disperat. Că poporul român nu este compus doar din mafia ALDE PSD, din mafioții gen Dragnea, Tăriceanu. Suntem cu ei și că vrem să fim cu ei. Și că, dincolo de ce aud ei că se întâmplă pe aici, sunt și oameni care își doresc lucrurile alea bune, nu asta pe care le fac liderii actuali. Eu am făcut și vreau să fac o alegere și pentru acest popor care nu este tocmai fericit al nostru, în sensul în care să ne îndreptăm spre vest și nu spre mizeria rusească. Îmi doresc să rămânem în Uniunea Europeană, doresc să schimbăm puțin direcția în care se pare că se duce România, mai degrabă spre est decât spre vest. Printre manifestanți s-au aflat Stele Gulea, Oana Pelea, Mihail Șora, Dan Barna, Vlad Voiculescu, dar și fostul premier Dacian Cioloș. Avem o societate românească pro-europeană. Cred că e mesajul cel mai important pe care îl dau oamenii de aici și că societatea e mai pro-europeană decât e guvernul care ar trebui să reprezinte societatea românească. Cum ar fi arătat România dacă nu am fi fost în Uniunea Europeană? Cred că e suficient să ne uităm peste granița de nord, să vedem ce se întâmplă și am înțelege foarte bine care ar fi fost riscurile pentru România. Ca să nu vorbesc de dezvoltarea economică, cred că ne-a adus oportunitatea de a ne dezvolta și de a fi demn. Mai rămâne să ne asumăm și noi. Manifestația atent supravegheată de jandarmi nu primise autorizație din partea primăriei capitalei. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme închisă și va deveni rece în majoritatea zonelor. Mai ninge în prima parte a zilei în Moldova și în nord-estul Munteniei, iar vântul va continua să bată cu putere cu rafale de 55-65 de km pe oră, viscolind zăpada. Ninsori locale se anunță și în Transilvania și la munte și izolat în munte.